第五十二课，生词，一百三十四页。 Hishbia, Yashbia, Hishmia, Yashmia, Hitzliach, Yatzliach, Hoshia, Yoshia, Hodia, Yodia, Heniach, Yaniach, Heria, Yaria.הרע, ירע. ישועה. נח, ינוח. אויב. צער, צרים. צער, צרה. צער, צרה. רחב. רוחב, רוחבו.אורך, אורכו, מטה, שבט, שבטי, עוז, עוזי, כוח, כוחכה, טובה, חץ, חיצי, חצי.וחצי